dobre. Gęsia skórka, ilekroć słucham tej piosenki, panie Janie, a słucham jej, no chyba nie pomylę się, 27 lat, to możliwe? Pan Jan Kandy Pawluszki. 26 chyba, nie wiem. Tak. Zaraz sprawdzimy. Moim zdaniem ta piosenka powstała na pożegnanie Piotra. A Piotr Skrzynecki odszedł w roku 1997, to jakoś tak. To chyba ta piosenka nie powstała na pożegnanie pana Piotra, ona powstała tuż przed jego śmiercią. Na wspomnienie o panu Piotrze w rok po odejściu. Czyli 26 w takim razie. 26, ale nie mogę się powstrzymać, jeśli pani pozwoli. Proszę. Chodzi o to, że w połowie czerwca 98 roku, kiedy byłem w jury festiwalu studenckiego, ni stąd, ni zowąd pojawił się pan Jan Nowicki, Janek Nowicki dalej będę mówił, bo się z nim kolegowałem, który odszedł niedawno, tak. I mówi, słuchaj, 29 czerwca imieniny są pana Piotra. On zawsze mówił do pana Piotra, pana Pandy, choć znali się 40 lat. Tak. Więc imieniny pana Piotra, mam pomysł taki, napisałem tekst, czy nie napisałbyś melodii do tego, i byśmy to wydrukowali w przekroju, bo ja w przekroju robię, mam felieton cotygodniowy, rzeczywiście miał w przekroju. No. Więc pomyślałem, oczywiście, że tak. Ale kiedy napisałem piosenkę do jego, do tego tekstu, piękny zresztą, pomyślałem, że no jaki sens zamieszczać nuty w przekroju ludziom, mieszać w głowie, przecież nie wszyscy czytają z nut, nie będą wiedzieli po co te nuty no bo z okazji no to wiadomo, ale no zmarnują się. Dziwne. W związku z tym zaproponowałem, ale po co nuty zamieszczać w druku, lepiej to nagrać, no. I wtedy rozpoczęła się wspaniała akcja, polegająca na tym, że ja się skontaktowałem z Grzesiem Turnałem, żeby czy by nie wziął udziału w tym. I skontaktowaliśmy się jeszcze z panią Elusią Towarnicką. Skontaktowaliśmy się z Radiem Krakowskim, a właściwie to skontaktował się w naszym imieniu pan Piotr Terster. No i proszę sobie wyobrazić, radio dało studio, pojawiło się jeszcze czterech muzyków, wybitnych muzyków z zespołu Grzesia i dookoptowanych. No i pewnego popołudnia wzięliśmy sesję czterogodzinną i nagraliśmy tam właśnie w tej piosence melorecytację Jan Nowicki, Grzegorz Turnał śpiew, ja śpiew, ale przede wszystkim Elusia Towarnicka, która na końcu tam, no mam nadzieję, że mamy dużo młodzieży, która słucha nas, więc gdy pani Elusia dała czadu ze swoim operowym cudownym zaśpiewem, śpiewa tam wokalizę i tam fragmenty. No i na tym nie koniec. Szanowna pani redaktor, na tym nie koniec. Nagraliśmy to. Wytłoczonych zostało 100 płyt. 100 płyt zostało wytłoczonych i dzięki zapobiegliwości, dynamicznej działalności pana Piotra Terstera, rozesłane te płyty zostały do wszystkich istniejących wówczas rozgłośni. Było ich coś 90. Wszystkie prywatne regionalne i tak dalej i na pewno też były w Polskim Radiu. Tak, ja mam na półce, tylko to jest tak cieniutka płytka, że nigdy nie mogę jej znaleźć. Bo to jest tylko jedno nagranie. Tak. I o godzinie 8.45 czy 9.30 29 czerwca 1998 roku 90 kilka rozgłośni o tej samej uzgodnionej godzinie puściła piosenkę dla pana Piotra Skrzyneckiego Konwalie, Bzy albo Pet. Byliśmy wzruszeni, ale nie tylko, i teraz już kończę, miałem przyjemność i zaszczyt niedługo potem spotkać się z uczestniczyć, to nazwijmy, to byłoby raczej stosowniejsze. Poznałem ówczesnego premiera pana Jerzego Buzka, który szepnął, a ma pan tam jeszcze tą płytkę taką Konwalię, Bzy albo Pet, bo chętnie to miał. I ja mówię, a znalazło mi się jeszcze coś. I wtedy wysłałem mu jeszcze tą płytkę, no więc o nią, jak nie zgubił, to ją ma. No wszyscy mamy, tylko powtórzę, to nie jest nawet w pudełku, tylko to jest taki listek. Listek w takim, no, w woreczku. Technologia wówczas, ale ta piosenka funkcjonuje w mojej płycie. Białej. Że za dużo mam to ja i tak dalej. No ładnie. Tam, gdzie jest konsensus? Nie, to... A chyba ta... Nie konsensus. A ja? Nie konsensus. W antologii. A, w antologii. Gdzieś tam. A, oczywiście, proszę państwa. No tak, prawda, pamięć zawodzi na pewnym etapie życia człowieka. No. Nie, w antologii na zwykłym, to już nic nie zawodzi tu. Proszę państwa, 11 minut po pierwszej. Swawolimy sobie, bo mamy taką ochotę na to właśnie, w tę oto noc. Ja ten żart Laura Mlecki, jak mnie o to kusi, no to... Pani Basiu, no nie mogę, no nie mogę się pozbierać, tak mnie kusi, żeby ten żart od Mleczki opowiedzieć. Ale ja zaraz pana odwiodę od tego, gdyż jest rzecz bardzo ważna. Ta książka jest również przezabawnie ilustrowana. I tutaj bardzo proszę. Ilustrowana przez Sebastiana L. Kudasa, scenografa Piwnicy pod Baranami, mojego ojca chrzestnego Żelartu. I w ogóle tutaj dobrze byłoby, żeby słuchał radia teraz, ale pewnie nie słucha, jak go znam. No w każdym razie może ktoś ze słuchaczy na litość boską słyszy z Krakowa, żeby pozdrowić Sebastiana, że była o nim mowa. On bardzo by się ucieszył, jakby usłyszał, że była o nim mowa. Sebastian L. Kuda, scenograf Piwnicy pod Baranami, że była o nim mowa na fali Radia Nocnego Trójki z panią redaktor Marcin. No przecież to byłoby klasa sama w sobie. Oczywiście, tak. Panie Sebastianie, to my serdecznie pozdrawiamy, ale my oczywiście znamy się, więc także gdyby to będzie mu rzeczywiście bardzo miło, że po wielu, wielu latach pani redaktor pamięta. A teraz chciałabym zapytać właśnie o pana, miałam cytować, ale nie odważę się. Po prostu. Pan nie odważy się tego żartu przytoczyć, a ja nie odważę się jednak czytać owego wstępu że tak powiem, poziomowego profesora Bronisława Maja. Natomiast powinnam zapytać o pańskiego partnera, oczywiście chodzi o partnera owych licznych rozmów, które doprowadziły do powstania tych 250 fantastycznych stron maczkiem na pięknym, waniliowym takim papierze. I chciałam zapytać, czy pan Zygmunt Konieczny ładnie śpiewa? Zygmunt, uchowaj Boże, tak bym tylko powiedział. Uchowaj Boże, żeby nikt nie proponował, a jakby Zygmunt no przez jakiś czas stracił poczucie rzeczywistości, to trzeba byłoby go jakoś ratować, zamknąć gdzieś, żeby nikt nie słyszał, jak Zygmunt śpiewa. Ja w każdym razie nie słyszałem, ale Zygmunt też nigdy nie. No to przepraszam, no to znaczy, że rzeczywiście kwestii Zygmunta Koniecznego pan nie pamięta, czyli nie zna ich na pamięć. Otóż jesteśmy na stronie 26. Pan Zygmunt Konieczny właśnie wspomina pewną sytuację. Pamiętam z Lutosławskim program, w którym Zbyszek Raj śpiewał piosenki z lat 50. XX wieku. Między innymi Witold Lutosławski napisał parę szlagierów. Zanucę, nie oczekuję dziś nikogo. To Witold Lutosławski nucił, czy Zygmunt Konieczny? I tu powtórzył się jeszcze. Zanucę. Czyli pan słyszał, jeżeli to był Zygmunt Konieczny, to w czasie tej rozmowy słyszał pan, jak on zanucił. I? Nie, to widocznie to słowo zanucę to jest dodatek redaktora prowadzącego. Zygmunt nigdy nie zanudził. No widzi pani, właśnie to jest rzeczywistość realna i rzeczywistość literacka. Czasem one się rozchodzą, nie idą równolegle pod pachę ze sobą, nie idą. Więc albo może się Zygmunt rozpędził i zanucił, ale nie melodię, tylko słowa. Nie oczekuję dziś nikogo. Zresztą piękna piosenka. Pan Lutosławski, wielki nasz kompozytor, wielki, bardzo wielki, no wstydził się. Wiemy, że nie bardzo tutaj się wstydził tego repertuaru, ale to jest jedna z piękniejszych piosenek, no. No cóż, to musimy... Chyba, że była, nie oczekuję z nikogo, czy to nie śpiewa pani Jakubczak, no nie pan. Tak. Jakoś tak. Pani Ludmiła. Tak, właśnie. Znaczy w tym punkcie to nie zostało jakoś wyraźnie określone. Niemniej, no fakt jest taki, że bardzo byłam ciekawa, jak brzmi śpiewający, no nucący Zygmunt Konieczny. A teraz ja przejdę na stronę 55. No nie pozostało nic innego, jak takimi karteczkami sobie pozaznaczać. Pięknie przygotowane, karteczki są po to, żeby, prawda, pamięć ożywić, gdyż, jako się rzekło, mam ją słabą. No ale to jest no, głęboki ukłon w stronę radiosłuchaczy, którzy widzą, że wprawdzie rozmawiający gość nie jest dobrze przygotowany, bo reaguje spontanicznie, nerwowo i przykrywa to śmiechem. Niby to są żartobliwe przypowieści, one są w ogóle nie są śmieszne. Najważniejsze, że cytowanego autora śmieszą, no ale w każdym razie pani redaktor za to przygotowana tip-top. No bardzo dziękuję. Wyczuwam szczerość, że tak powiem, intencji w pańskim głosie, pani Janie. Ale teraz przeszłam na stronę 55, zaznaczoną karteczką żółtą poziomą i tutaj pojawia się tytuł rozdziału jednego z tych 21. 2 kilometry na bosaka po śniegu uparty był. No jeszcze nie wiemy, o kogo chodzi, ale w kontekście tego rozdziału pytam, czy pański partner w tej oto rozmowie, czy rozmowach uprawia sporty? Partner, ale no, mówiła mi o życiu osobistym. Przepraszam. Bo nie będę mogła dalej prowadzić. Ja wiem oczywiście. Nie, chodziło mi o akurat wyjątkowo o partnera w rozmowach, tak. Więc czy uprawia sporty? Proszę mnie nie rozśmieszać, bo ja tu nie mam żadnego towarzysza, który mógłby zastąpić mnie przy mikrofonie. No więc mój partner nie uprawia sportu. Najważniejsze, pani Barbara, najważniejsze, że my się bawimy bardzo dobrze. No oczywiście trudno powiedzieć, bo być może jakiś słuchacz też się bawi dobrze, ale nie tak dobrze jak my. No. Pani Halinka też się dobrze bawi i dołączył do nas pan Paweł. No kto wie, może ktoś z tej czwórki, raz, dwa, trzy, cztery, z tej czwórki bawi się też dobrze tej nocy. No Właściwie ona temu powinna służyć. Ale właśnie. Ale nie odpowiedziałem w sprawie partnera, no właśnie, czy uprawia sport. Sądzę, że nie uprawia. Dokładnie żeśmy tu nie przebadali tej sprawy. Jak natomiast to? Natomiast wiem, że zainteresowany jest sportem, ale w sensie oglądania piłką nożną. Chyba do Krakowi go ciągnęło zawsze z Munta. No tak, no albo do Krakowa i do Garbarni co ciągnęło go, bo nawet napisał hymn dla piłkarzy Garbarni. Tak. Zresztą na wyraźną prośbę Janka Nowickiego, jak pamiętam. Tak. Było coś takiego. No to w tym rozdziale na tej 55 jest tak napisane. Zygmuncie, cytuję pana Jana Kantego Pawluszkiewicza. Wiem, że skaczesz o tyczce, ale czy tyczkarzy lubisz? Otóż nie. Skakałem. Nie zawodowo i nie o tyczce. Wzwyż. A jednak, odpowiada pan Jan Kant, ale pan to przecież zna na pamięć, po co ja cytuję. No i miałem wyniki. Potem bardzo ubawiła mnie historia, którą opowiada pan Zygmunt Konieczny w tej książce, że skakał przez kozła, ale na początku bardzo mu się to nie udawało i przez niskiego kozła nie mógł, a później nawet wygrał w jakimś konkursie. No, wzruszyło mnie to bardzo, gdyż ja na myśl o koźle, na myśl, nie na widok w sali gimnastycznej, dostaję, że tak powiem, drgawek i jąkania nabywam, ponieważ panicznie się kozłów boję, a pan Zygmunt, proszę, taki malutki, drobniutki, a przeskoczył najwyższego kozła. To tyle, skoro pan... No, on taki malutki, drobniutki, nie, bo to przecież postawny mężczyzna, przystojny i tak dalej. Ale kiedy był chłopcem, chudy, mały, tak rzeczywiście, i to się tego kozła nie bał, no faktycznie. No, faktycznie. Właśnie. Jakoś mi to umknęło, więc ja tą książkę znam dobrze oczywiście, ale na pamięć to marzenie świętej głowy i chciałbym się jej na pamięć nauczyć, bo wtedy, no nie wiem co wtedy. No sprawdźmy, bo może jednak da się coś uratować z tego pańskiego chcenia. Otóż, czy pamięta pan rozmowę o poezji chińskiej? Rozmowę... Tak. Jeśli to była wtedy, kiedy milicja potem pobiła dwóch czy trzech gości. To pamiętam. Nie było to wcale takie zabawne, ale to jest takie piękne pana zdanie. To pan Zygmunt. Wieczór z poezją dalekowschodnią bywa ryzykowny. A tu chodzi o Marka Jackowskiego, cytowanego już tutaj, czy przywoływanego. Marek Jackowski sam zresztą zaproponował, a nam się to bardzo spodobało, ażeby na początek naszych popisów, nazwijmy to koncertów, z panem Markiem Grechutą i zespół Anawa, to tylko no, nie będę się zapędzał. No, w każdym razie bardzo nam się to podobało i rzeczywiście jako zamiast introdukcji dźwiękowej wychodził pan Marek Jackowski i recytował z pamięci oczywiście fragmenty, ale nie wiem, czy to była poezja chińska, czy nie. Tak. Na litość boską, znowu nieba, Bhagavad Gita, w każdym razie niech zostanie to, że to była poezja chińska z ogrodem i tak dalej. O, z ogrodem. Ale ja coś czuję, że pani się nie. w najciekawszym miejscu zatrzymają. Tak, właśnie nie dokończymy tej anegdoty, bo potem ktoś Jezus, bardzo nie... A zęby zacisło, żeby powiedzieć to, ale nie mogę. No. Ale proszę się uspokoić, bo mogą się potem już nie otworzyć, więc możemy już nie ryzykujmy. Tracimy słuchaczy. Tracimy tak z minuty na minutę. Jest ich mniej, ja wiem, panie Janie. No nic na to nie poradzimy. Trudno. Ja nie ustąpię, nie możemy dokończyć tej anegdoty. Zorientowałam się niestety za późno. No w każdym razie było tam nieelegancko zareagowane na pomysł z wieczorami z poezją dalekowschodnią. No to bardzo bardzo ciekawe, tutaj różne postaci panowie wspominają. Ale możemy, przepraszam, żeby, ale możemy, co, możemy zacytować, ale, możemy czy, przypomnieć nie, tylko, że społeczność chińską na rynku naszym, muzycznym nazwijmy to, nie jest łatwo, przynajmniej nie było łatwo. Być może, że czasy się teraz uporządkowały, uspokoiły, już poezja chińska by gładko została przyjęta. Wówczas nie została tak gładko przyjęta. W każdym razie teraz przeskakujemy ten nieprzyjemny epizod, który musielibyśmy słownie, no nie najlepiej tutaj tego zacytować, ale skończyło się to tak, jak się musiało skończyć z poezją chińską, że wtedy wpadli milicjanci i wyciągnęli tych dwóch panów, którzy komentowali swoje spostrzeżenia w stosunku do poezji chińskiej recytowanej przez Marka Jackowskiego, wyciągnęli i spałowali ich w holu tego amfiteatru czy domu kultury, w efekcie czego publiczność, która słusznie uznała, że jesteśmy wszystkiemu winni, bo oczywiście prowodyrem był Marek Jackowski, no ale my, którzy akceptowaliśmy, to też jesteśmy współwinni, zaczęli się zbliżać do sceny, niektórzy zaczęli wskakiwać. Jednym słowem, około 20 minucie, czy może 15 minucie tego koncertu, myśmy się jednak w szybkim tempie ewakuowali, no bo byśmy tam skończyli w tej Dąbrowie Tarnowskiej, czy to było. No w każdym razie, a teraz Dąbrowie Tarnowskiej na pewno chińska tego jest sprzedawana w każdej księgarni. To no jest tak, normalne przecież. No tak, ale oczywiście pozdrawiamy to. Pozdrawiamy tę miejscowość. Dąbrowy Tarnowskiej. Tak, tak, właśnie. To my teraz przeniesiemy się do bardzo kulturalnej stolicy, ponieważ, i myślę, że tu jest anegdota w miarę bezpieczna, ale ciekawe, czy zaskoczy. Czyli inaczej mówiąc, czy jak ja rzucę takie hasło Warszawa, Marek Grechuta i Gieniu Makówka, to coś tutaj panu mówi? Czy inaczej mówiąc, pan pamięta? Gieniu Makówka mi mówi, Marek Grechuta mi mówi, Warszawa, ale czy ma coś mi jeszcze więcej mówić? Dobrze. Podpowiem. Garderoba, grupa licealistek, prowadzona przez panią profesor od Polski. Mówi, ale to nie była Warszawa, to była podwarszawska miejscowość. Nie pamiętam. O, przepraszam. Podwarszawska, tak, bo... No powiedzmy Podkowa, tak? Nie, to była miejscowość 20 tysięcy, musiałam mieć. Oddalona co najmniej o 30-40 kilometrów. No tak. Ponieważ pod Warszawą, fakt. Wizyta w tej miejscowości, to była wizyta w jednej z kilku miejscowości w tak zwanej trasie koncertowej. Wtedy żeśmy robili województwo mazowieckie. Chociaż mogło się inaczej nazywać wtedy to województwo. Nie. Chyba zawsze się nazywało mazowieckie. Tak, załóżmy, że tak. No i co dalej? Halo? Albo nazywało się województwo warszawskie. O, no dobrze, ale boję się, że nie zdążymy do drugiej, więc proszę, co było dalej? A już, ile mamy czasu? Minutę? Dwie, tak. Spokojnie, proszę pani. Więc rozpoczęło się tak, że zagraliśmy koncercik raczej. No i po koncercie przyszła pani profesor ze szkoły i mówi, proszę państwa, a właściwie panie Marku Grechuto, tutaj jest 15 licealistek, one niedługo maturę będą zdawały, na razie są w 10 klasie, czy mógłby pan spotkanie z nimi zrobić, bo one są ciekawe. No to Marek Grechuta mówi, tak, no to siadajcie. No i przez pół godziny opowiadał, a potem się skończyło, bardzo dziękujemy panu Markowi, no i teraz idą, a może któraś z dziewcząt idzie na ulicę Żeromskiego, pyta Gieniu Makówka, nasz perkusista, a jedna taka Hania mówi, a ja idę z ulicę Żeromskiego. No to wyszli, była ciemna już noc, godzina 12, ciężki śnieg padał, ciemna ulica, a droga daleka. Gieniu był niechętny do rozmowy, więc jak mówi, jak potem mnie relacjonował, no żeśmy tak w ciszy przeszli 2 kilometry. No ale co? No i dochodzimy do ulicy Żoromskiego i podchodzimy, bo tam pod numerem 10 moja ciocia zaprosiła mnie na późną kolację. No i podchodzimy, wreszcie ta dziewczyna mówi, o właśnie tutaj Żoromskiego, bo ja niedaleko mieszkam, tu jest numer 10, to jest pana adres. No i wtedy on mówi, to bardzo ci dziękuję, dobranoc. No ale ta dziewczyna, która go odprowadzała, ta licealistka odeszła nie więcej, mówi jak 5 metrów, wróciła i mówi... Ale muszę panu powiedzieć, że jeszcze nigdy nie szłam z tak wielkim członkiem zespołu. No. I on wtedy, no, mówił bardzo dziękuję. No i ale że ja, pani Barbarze, ja nie mogę opowiedzieć o Andrzeju Mleczku. Mam ten, ale to jest rysownik. Pani by mnie błogosławiła po czymś takim. Ale to jest rysownik obrazków. Pani Hania jeszcze bardziej by mnie błogosławiła, tylko tak. Nie wiem czym. Tak. Proszę państwa, oto 1:30 w programie trzecim Polskiego Radia. Rzecz wydaje Wojciech Dorosz, realizuje Halina Leszczyńska. I teraz zaproponuję pieśń. Panie Janie, zmieniłam temat, ponieważ pieśń jest bardzo poważna. Jest rozrywająca pierś, naprawdę. Także bardzo proszę, by pan teraz wyciszył się, uspokoił. To ja się wyciszę i uspokoję, dobrze? To będzie pieśń, ale będzie piękna, to będzie naprawdę mocne. No to tyle. To bardzo proszę. Ty wódkę za wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej i serce ci wali. Czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok, moje oczy już suniesz po drodze, zamroczy już zaraz za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową trzmotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca Grand Waltz Trio. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca, panną, madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie, unoszone gorąco, unisono, dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno te, drugie te, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mięśnie naprężasz, pieś kierlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w serca w utajeniu chwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża, ale zawsze się wyrwie, o, już wolny odeszło, więc walcuję szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną, madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca do tula. Noszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno tę, drugie tę. Pół na pół. Aha, tam jeszcze było bum, bo klapa pianina opadała z trzaskiem. Właśnie, wytłumaczy się pani Janie, dlaczego wybrałam tę wersję, a nie klasyczną, oryginalną. Czego nie ma? Ewy Demacz, słucham? Czego nie ma? Halo? Aha. No dobrze, to ja w takim razie z państwem porozmawiam. Mam nadzieję, że uda mi się 8 minut wypełnić jakąś swoją osobowością. Otóż tak, zacytowałam to wykonanie, mianowicie pochodzące z roku 2011, z przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I ten cudowny grand wals Briant wykonała Kinga Price, a towarzyszył jej, akompaniował Leszek Możdżer. No dzisiaj jeszcze myślimy o Leszku, pewnie bankietuje tam pod Poznaniem. Przypominam, że wczoraj zakończył się festiwal Enter Enea Leszka Możdżera. Oczywiście Mariusz Owczarek był na tym festiwalu i pięknie go relacjonował, więc tutaj właśnie Leszek Możdżer towarzyszył Kindze Price i to było przeurocze zupełnie wykonanie, bo państwo oboje na tym koncercie na PPA wystąpili w piżamach na bosaka. I właśnie Leszek grał na takim rozstrojonym pianinku. Uważam, że to jest jedno z najlepszych wydań, tak, przepraszam, nie wydań, tylko jak to się nazywa, wykonań, tak, tego utworu, czyli no cover, klasyczny cover. Panie Janie, ja przemawiałam tak do świata, tak, z nadzieją, że pan powróci do nas na, jejku, na 6 minut, no niestety. Niestety, no tak, ale z różnych powodów widocznie kraj Węgry jest dziwny, bo z niewiadomych powodów wyłączył mi się telefon. Wszystko jest naładowane, 86%, a tu nie wiem, może to Grand Vals Brian tutaj zrobił, ta ekstrawagancka, ale to zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Ja tak oprzytomniałem od razu, jak zacząłem tego słuchać. Ach, to cudownie, udało się jednak posłuchać. No to bardzo dziękujemy, to się bardzo cieszymy. Ale dlaczego? Sześć siódmych wysłuchałem. No, to znaczna część utworu. To prawie całość. No. Aczkolwiek w przeciwieństwie ja miałem, ale no co my wiemy tam w Krakowie, no bo ja znałem inną wersję. Ja na początku myślałem, przepraszam, że artystka śpiewająca jest dysponowana, tylko potem okazało się, że to kreacja jest. Oczywiście, i to fenomenalna kreacja, jeszcze dodam, w tej pidżamie za dużej. No to rzeczywiście. Proszę? No. Wspaniale. Szkoda, że mamy tak mało czasu, ale kto nas wyłącza? Jak to mówią, aucza, tak? Oczywiście, nie wiem, bo się... Kto nas wyłącza? No mamy tak zwaną ramówkę i musimy... A ramówkę, tak. I musimy za 15 druga... Ale panie Janie, książka pańska oraz pana Zygmunta Koniecznego oczywiście musiałam zacytować. Chciałam bardzo również pańskiego partnera, prawda, zacytować kompozycję, i to jedną z najwspanialszych, najsłynniejszych. Otóż ta książka, proszę państwa, jest książką na lato przeze mnie wymyśloną. Absolutnie na to lato. Bez względu na to, jakie ono będzie, proszę tę książkę ze sobą mieć i właśnie delektować się nią. Absolutnie proszę nie poddać się jakiejś takiej presji, że człowiek jest ambitny i musi w jedną dobę przeczytać książkę. Nie. Proszę wolniutko czytać po rozdziale, po stronie, sobie tak dawkować przez całe wakacje. I to będzie naprawdę fantastyczna taka motywacja do tego, żeby jednak obudzić się następnego dnia i cieszyć się życiem. To jest coś fantastycznego. Naturalnie to jest bardzo, bardzo piękna zachęta, pani redaktor. Ja mam, chciałbym, żeby to było dobrze zrozumiane. Naczelnicy pozwolą. Ja myślę, że to powinno być w ogóle czytane w radio. Ja też tak uważam. Absolutnie. Więc jeżeli pan już teraz udziela nam praw autorskich, to ta druga połowa, mam nadzieję... Właśnie to sobie kombinowałem przed naszą rozmową, jak to zgrabnie tutaj wpleść. No, ale chciałbym, żeby to zostało dobrze zrozumiane. No więc przeze mnie wyjątkowo dobrze zostało zrozumiane. ale ja myślę, że tylko panowie mogliby to przeczytać. Naprawdę, bo jakoś sobie zupełnie nie wyobrażam tutaj... Kobiety będą zainteresowane jeszcze bardziej. Prawda? Zyskamy tutaj jakieś, no ja nie wiem, no przyjaciółki się pojawią nasze przecież. No, no też tak. Jeśli mogę tak powiedzieć. No, może pan, oczywiście. No tu chciałam poważnie jeszcze porozmawiać o Ewie Demarczyk, bo oczywiście jest też jedną z tych bohaterek i wspaniałych postaci, o których rozmawiają państwo, ale dobrze, dawkujemy sobie przez całe lato i jeżeli będzie taki moment, żebym ja mogła pana lepiej słyszeć, już nie marzę o tym, żeby pana zobaczyć, no ale dobrze, lepiej słyszeć, to wtedy sobie możemy, że tak powiem, skonsumować 2/3 książki, ponieważ jestem w tej chwili na 69 stronie ze swoimi cytacikami, a co zresztą? Ja myślę, że możemy tak co 2-3 tygodnie, ewentualnie, jeżeli pan będzie w zasięgu, spotykać się i sobie tam kolejne anegdotki opowiadać. No, bo jak mógłby pan na przykład nie opowiedzieć anegdoty o tym, że piwnicę pod Baranami pewnego razu odwiedził minister spraw zagranicznych Turcji? Proszę państwa, no to jest temat. Nie tylko. No, wymieniłam jako Basko, przykład. Nie tylko minister, ale te książę japoński i przecież Steven Spielberg i jedna piosenkarka bardzo znana, ale nie pamiętam nazwiska. Ale jeszcze wasz po hanczusku, tak, ja wiem. Z tą piosenkarką paryską mam taką przypowieść, no ale znowu się boję. Nie ma czasu, Straszny. Nic. A czasu nie jesteśmy ma. Jesteśmy na mecie, no właśnie. Panie Janie, No właśnie, nawet Gomułka wiedział, przepraszam bardzo, pan wiedział. Lankiewicz był, Waldor był, no. Ale już, przepraszam, wejdę, wiem, że nie mamy czasu, w takim razie proszę bardzo serdecznie panią Halinę pozdrowić i pana inżyniera. Pan inżynier będzie zachwycony. Bardzo dziękuję, pani Halina, właśnie obudziła, przepraszam, pani Halinka. Obudziła, Maria, nie budźcie mnie, jak to mówię w piosence. Dobrze, tutaj tak, państwo mnie zdyscyplinowali, że to jest polskie radio w końcu publiczne, a ja tutaj takie żarciki sobie stroję, no więc właśnie Gomułka miał lepiej. Siedzą po piwnicach i szydzą. Tak było, siedzą. No, a i na tym kończymy właśnie to spotkanie. Pani Halino, proszę zdjąć, że tak powiem, ze scenariusza utwór czerwoną czcionką zaznaczony, czyli nie będzie żadnego utworu, bo już nie ma na to czasu. Po prostu bardzo dziękuję, panie Janie, pan Jan Kanty Pawluśkiewicz, połowa zespołu duetu autorskiego książki pod tytułem Księgi Nieczyste. Jest to piękna książka, zakochana jestem w niej. Bardzo jeszcze raz panu dziękuję i bardzo państwu, jak to mówią, polecam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za rozmowę. No i właśnie już się nie mogę doczekać, jak wrócę i znowu będziemy o tym rozmawiać. Ale wtedy może tak uda się przekonać, żebym Mleczki ten żart opowiedział. Tak, oczywiście skonsultuję to z, że tak powiem, czynnikami odpowiedzialnymi za. Najpierw będzie na cicho, a potem będzie przez radio. Tak jest, tak jest. Bardzo raz jeszcze wszystkiego dobrego. Życzymy pięknych wakacji później. No i tak dalej. Proszę państwa, no i właśnie wchodzimy, opuszczamy Węgry, tak? Myślami przynajmniej. I przechodzimy do trzeciej części wydania, bo oto przypomnę, że w ubiegły poniedziałek odbyła się premiera w Teatrze Telewizji. Bardzo szczególna, to miało być wielkie wydarzenie i chyba było. No ja wolę oczywiście wersję, że tak powiem, oglądaną z miejsca akcji, czyli z Teatru Słowackiego w tym przypadku lub z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, bo była to transmisja właśnie z Teatru Słowackiego w Krakowie, transmisja najsłynniejszego spektaklu ostatnich lat, mianowicie musicalu rapowanego 1989 w reżyserii Katarzyny Szyngiery. I ja postanowiłam zadzwonić do pani Katarzyny tuż przed premierą telewizyjną, żeby dowiedzieć się, jaka atmosfera panuje w zespole, a tymczasem dowiedziałam się, że to jest bardzo ciężka praca i właśnie o niej troszkę porozmawiałyśmy. No i właśnie już po wszystkim pozwolę sobie teraz państwu fragment obszerny tej naszej rozmowy przedstawić za 13 druga. Trójka pod księżycem. Teatr telewizji to z jednej strony największa nasza scena, ale z drugiej jednak bardzo kameralna. Zazwyczaj rośnie, gdy przenoszone są czy realizowane wersje telewizyjne spektakli z teatrów żywego planu. No i to jest ten przypadek. To może od razu powiedzmy, ten teatr żywego planu to teatr imienia Słowackiego w Krakowie? Tak, teatr imienia Słowackiego w Krakowie, choć ten spektakl jest koprodukcją Teatru Słowackiego i Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Pamiętajmy o tym, że stworzyły go dwa teatry. Można założyć, że bardziej spektakularną sceną macierzystą tego musicalu jest właśnie Teatr Krakowski. Przypomnijmy, że premiera, ta pierwsza premiera, jeżeli tak można określić, odbyła się w Gdańsku. Teatrze Szekspirowskim 19 listopada 2022 roku, a ta krakowska 2 grudnia, oczywiście tego samego roku. No i teraz tak, jak to państwo realizowali? Bo oczywiście są różne formy, ogólnie mówiąc, przenoszenia z teatru żywego planu do teatru telewizji. Ten spektakl realizujemy na żywo. To jest bardzo trudnym przedsięwzięciem, ponieważ jest to długi, bardzo skomplikowany, złożony spektakl muzyczny, więc próby do tej realizacji rzeczywiście są bardzo intensywne. Były bardzo intensywne. To jest w jakimś sensie szalone przedsięwzięcie, żeby tak skomplikowany spektakl grać na żywo, ale tak się właśnie dzieje. W obecności publiczności? Oczywiście. Cała trudność polegała na owych próbach, a nie na tym, co już wydarzy się w danym momencie, czyli o godzinie 20 w poniedziałek 27. Tak, tak. Ja siedzę właśnie na korytarzu Teatru Słowackiego, tutaj lata dron, przygotowujący taką czołówkę do tego spektaklu. Wszyscy biegają, układają kable, robią szlify i poprawki, także tutaj jest po prostu sto kilkadziesiąt osób pracujących nad realizacją na żywo. Zazwyczaj w takich sytuacjach realizatorzy chwalą się, ile to kamer zostało zatrudnionych do tego, żeby transmitować wydarzenie. Tu jest 13 kamer. Drony to tylko do takich pobocznych tutaj ujęć, bo drony już w trakcie spektaklu nie latają. Nie mogą latać nad publicznością żywą. Hałasują, no jakby nie nadają się do tego drony. To jest obraz. Natomiast ja zawsze mam wątpliwość co do dźwięku, że to nie jest jednak taki dźwięk, jakiego potrzebuje, no na przykład teatr radiowy. Oni grają na mikroportach, tak samo jak grają ten spektakl też na mikroportach, prawda? No bo inaczej trudno byłoby się przebić przez muzykę. Także tutaj jakichś wielkich zmian dla samych aktorów, tancerzy nie ma, natomiast no, telewizja będzie ten dźwięk po prostu przenosiła tego, co się dzieje na scenie, to jest tego, co też jest wypuszczane w teatrze po prostu do głośników, no z tym, że oczywiście nie da się uzyskać takiej jakości dźwięku na telewizorze, chyba że ktoś ma super sprzęt w domu, jak w teatrze, także no na pewno taka realizacja jest tylko pewnego rodzaju zapisem. To, że jest na żywo, dodaje emocji, bo na pewno wkradną się błędy, prawda, jak to w takim zapisie na żywo. A i to też daje jakąś energię wyjątkową temu zdarzeniu, że w tym dokładnie czasie aktorzy grają to w Krakowie, w którym widzowie przed telewizorami będą oglądali ten zapis. No ale wciąż to jest zapis, no. Myślę, że zrobimy to super. Tutaj włożyliśmy dużo pracy w to, żeby było to super i żeby Państwo mieli jak największą przyjemność z oglądania tego spektaklu, ale no w jakimś tam wymiarze nie uda się oddać tej energii między aktorami a sceną, która jest na żywo. No i mamy tego świadomość, natomiast wydaje mi się, że nie o tym też jest ta historia dzisiaj. Czyli poniekąd rozmawiamy w dwóch czasach, czyli historia dotyczy dwóch czasów. Czasu przeszłego, czyli prób owych skomplikowanych oraz czasu przyszłego, tego co mamy szansę zobaczyć. Tak. No i jest jeszcze taki, powiedziałabym, trzeci plan czasowy. Dalsza przyszłość, kiedy będzie można oglądać ten spektakl dowoli za pomocą VOD. Nie wiem, jak to dokładnie jest, szczerze mówiąc, bo nie wiem, na czym stanęły ustalenia między teatrem a telewizją. Nie jestem pewna, czy ten spektakl trafi od razu na VOD. Wydaje mi się, że chyba dopiero po jakimś czasie on trafi na VOD. Przede wszystkim gratulujemy wielkich sukcesów i naprawdę cieszymy się, że teatr ma swój gigantyczny przebój pod tytułem, może przypomnijmy, 1989. Zapraszamy serdecznie. Ale dodajmy jeszcze, że dokładnie w tym samym czasie ukazała się książka pod tytułem 1989. Pozytywny mit i to tego samego zespołu autorskiego, a więc wymieńmy Marcina Napiórkowskiego, Katarzyny Szyngiery oraz Mirosława Wlekłego. Jaka jest relacja? Teraz tylko pytam krótko, bo zamierzamy o tym dłużej rozmawiać, kiedy już Państwo będą mogli z nami się spotkać. Jaka jest relacja książki do spektaklu? No już kiedy pracowaliśmy nad tym spektaklem, to mieliśmy taki ogromny żal, że w sensie nad scenariuszem tego spektaklu, no bo my, autorzy książki, jesteśmy współautorami scenariusza. Mieliśmy taki ogromny żal, że po prostu nie jesteśmy w stanie tych wszystkich historii, które chcielibyśmy w spektaklu opowiedzieć, ponieważ no jednak tekst spektaklu, rapowane teksty piosenek, no mają jakąś bardzo ograniczoną pojemność, jeśli chodzi o niesienie sensów i historii. I trzeba było po prostu jakoś strasznie ten materiał przesiać, zostawiając niemalże strzępy tego, co tak naprawdę zamierzaliśmy pierwotnie opowiedzieć. No i wtedy sobie postanowiliśmy, że spróbujemy to kiedyś rozwinąć w takiej formie książki reporterskiej, po prostu w której będziemy mieli szansę troszeczkę więcej opowiedzieć jak zbieraliśmy materiał, o czym myśleliśmy, jak sobie to analizowaliśmy. Oczywiście to ma formę takiej książki reporterskiej właśnie, czyli opowiadamy tam historię. Tam jest niewiele takiego głosu jakichś naszych przemyśleń, raczej poprzez tę historię snuta jest ta opowieść nasza. Ale dzięki tej książce udało się właśnie dalej nie wszystkie historie, ale już trochę więcej przekazać, tak troszeczkę rozwinąć te myśli, które w spektaklu są w jakimś sensie często tylko rzucone. Także jeżeli Państwo są zainteresowani tym, żeby poszerzyć trochę tę opowieść, to właśnie w tej książce to się dzieje. Tytuł jest 1989, ale to historia dziesięciolecia, czyli od sierpnia 80 aż po 89 rok, to prawie dekada zmieszczona w 37 rozdziałach, dosyć obszernych. No te rozdziały odpowiadają tytułom piosenek, także to dosłownie jest tak, że w każdym z tych rozdziałów po prostu opowiadamy troszeczkę szerzej kontekst tego, o czym mówi piosenka, lub jakoś się zderzamy z tym kontekstem na różne sposoby, czasem bliżej, czasem dalej, to już różnie, w zależności od tego, co uznaliśmy za ciekawsze. To jeszcze tylko dodajmy, że tego oczywiście w książce nie ma, nie usłyszymy, że autorem, twórcą muzyki, czyli kompozytorem jest Andrzej Mikosz, czyli Weber. Kto jest autorem tekstów piosenek? Autorem tekstów piosenek jesteśmy my wszyscy, ale najbardziej autorem tekstów tych piosenek jest Marcin Nopiórkowski. Poza tym autorem też z jakiejś tam sporej części tekstów jest Patryk Bobrek, tak zwany Bober, raper, który pomagał nam, bo Marcin super pisze rymowane teksty, natomiast rapu się dopiero uczył, pisząc te piosenki, i Bober był tutaj takim nauczycielem i przewodnikiem, który dbał o to, pilnując Marcina i nas wszystkich, żeby to rzeczywiście był rap, a nie to, co my sobie wyobrażamy, że jest rapem. To nie tylko oczywiście muzyka hip-hopowa, czy właśnie rap. Jest tam jeszcze wiele różnych innych rodzajów muzyki, która pojawia się właśnie w tamtym czasie, w tamtym dziesięcioleciu, kiedy my jeszcze może nie byliśmy tak bardzo z hip-hopem czy rapem zaprzyjaźnieni. Tak, tak. Pojawiają się inne gatunki, no bo też ze względu na taką dramaturgię muzyczną było to ciekawsze. Natomiast postanowiliśmy zrealizować ten szalony pomysł wyjściowy, żeby tę historię o polskiej bezkrwawej rewolucji opowiedzieć językiem rapu i hip-hopu. I no jakoś mam wrażenie, to działa, natomiast też nie byliśmy w tym tacy bardzo radykalni, bo zależało nam jednak głównie na tym, żeby to działało jako struktura muzyczna i żeby też było strawne w odbiorze dla widzów. I też od początku mieliśmy takie założenie, że chcemy opowiadać tę historię dla szerszej publiczności, więc staraliśmy się też, żeby ten język był taki przystępny dla różnych ludzi też, nie tylko fanów hip-hopu i rapu. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Szyngiera, która wyreżyserowała ten musical. Zapraszamy serdecznie o godzinie 20. Bądźcie Państwo z nami. Trzymajcie kciuki, bo będzie to realizacja naprawdę na żywo z Teatru Słowackiego, więc trzymajcie kciuki, żeby nikt nie złamał nogi, tfu-tfu, ani żeby nie spadł żaden reflektor. To też w teatrze czasem się zdarza, żeby ta realizacja przebiegła sprawnie i żebyśmy mogli wszyscy się cieszyć tym spektaklem. I przebiegła sprawnie. Oczywiście to było zaproszenie tak troszkę, no, już po fakcie. No, takie przygody miewamy w radiu, proszę Państwa. No, będziemy mieli też przywilej premierowego przeczytania fragmentów książki 1989 Pozytywny mit od poniedziałku. Oby tym razem nic nie stanęło na przeszkodzie. Przemysław Bluszcz w roli lektora. No, a tymczasem zamykamy noc ostatnią w tym roku majową, proszę Państwa, jedną z tych najkrótszych w roku. Kocham ten stan, że zacytuję Kasię Nosowską. Za 3 tygodnie, dokładnie, lato 2024. Dziękujemy Państwu. Mam nadzieję, że fajnie było, prawda? Halina Leszczyńska, Wojciech Dorosz, no rozmarzeni, tak, marzą już o wakacjach. No i ja, stęskniona za polskimi drogami wśród pól, jezior i lasów, ale nie od razu, miły, nie od razu. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek.